इश्क मुश्क बेदार ना कोई मन से बढ़कर चार ना कोई बिन आग बदल सुलगा देगा ये रग रग रोग लगा देगा मन के मत पे मत चलियो ये जीत जी मरवा देगा मन के मत पे मत चलियो ये जीत जी मरवा देगा माशूक मोहल्ले में जाके बेसब्रा रोज दगा देगा मन के मत पे मत चलियो ये जीत जी मरवा देगा मन के मत पे मत चलियो ये जीत जी मरवा देगा मन ही मन का मोल करे मन की मंडी मन व्यापारी मन ही मन का मोल करे भूल भाल के नफा मुनाफा नैन तराजू तोल करे नैन तराजू तोल करे मत पे मत चलियो मन के मत पे मत चलियो ये जीत जी मरवा देगा मन के मत पे मत चलियो ये जीत जी मरवा देगा मन बतलाए सौ रस्ते मन बहकाए मन भटकाए मन बतलाए सौ रस्ते मन की मत में प्यार है महंगा प्राण पखेरू है सस्ते प्राण पखेरू सस्ते मन से थोड़ी अनबन रखना मन से थोड़ी अनबन रखना मन के आगे दर्पण रखना मनवा शक्ल छुपा लेगा मन के मत पे मत चलियो मत चलियो मत चलियो मन के मत पे मत चलियो ये जीत जी मरवा देगा मन के मत पे मत चलियो ये जीत जी मरवा देगा माशू